Agnes? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kola nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci. Jest niedziela, 9 lipca, minęła 10. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Duchowni kościołów katolickiego, grecko-katolickiego i prawosławnego będą modlić się w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Poziom życia Polaków będzie wkrótce taki, jak w Europie Zachodniej, zapowiada prezes PiS. Obrońcy Azowstalu internowani w Turcji wrócili do swoich domów i już zapowiadają, że wrócą na front. To ostatni punkt pielgrzymki pojednania w Łódzku na Ukrainie. Duchowni kościołów katolickiego, grecko-katolickiego i prawosławnego będą modlić się w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Według informacji sprzed chwili do Łódzka przyjechali także prezydenci Polski i Ukrainy. Modlitwa w tym miejscu ma symboliczne znaczenie, mówi zwierzchnik kościoła grecko-katolickiego na Ukrainie, arcybiskup Światosław Szewczuk. Niejako połączymy Polskę i Ukrainę. Stworzymy pomost łączący Warszawę i Łódzk, Mazowsze i Wołyń, gdzie odbędzie się podobne upamiętnienie po stronie ukraińskiej. Dla mnie osobiście to jest naprawdę bardzo silne przeżycie duchowe i odczuwam wzruszenie w moim sercu. Podczas nabożeństwa w warszawskiej archikatedrze arcybiskup Gądecki i arcybiskup Szewczuk podpisali wspólne orędzie o pojednaniu polsko-ukraińskim. Dziś w Łódzku podobny dokument podpiszą przedstawiciele kościołów na Ukrainie. A tak o koniecznym w relacjach polsko-ukraińskich przebaczeniu i pojednaniu mówił wczoraj arcybiskup Stanisław Gądecki w Parośli na Ukrainie. Zwracam się z gorącym apelem do obu prezydentów oraz do władz parlamentarnych obu narodów o zgodę na godne pochówki wszystkich ofiar ludobójstwa poprzedzone ekshumacjami ciał pomordowanych, aby ich rodziny mogły wreszcie zapalić znicz i pomodlić się nad tymi wielce pouczającymi dla naszej przyszłości grobami. W lipcu przypada 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Celem rządów Prawa i Sprawiedliwości jest poprawa jakości życia Polaków, mówił podczas pikniku rodzinnego w Pułtusku prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak podkreślił wicepremier, Polska nie może być krajem prowincjonalnym, ale poziomem życia dorównywać krajom Europy Zachodniej. My chcemy mieć bogate polskie rodziny, chcemy mieć bogatą Polskę i chcemy, żeby Polska przestała być państwem prowincjonalnym. My nie jesteśmy ludźmi, którzy wyznają mikromanię narodową. My wierzymy, jesteśmy przekonani i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie rozwiązywać bardzo trudne zadania w najtrudniejszej sytuacji. Wicepremier zwrócił także uwagę, że większość pomysłów przedstawianych podczas kampanii wyborczych została zrealizowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Na Ukrainę trafiły polskie śmigłowce Mi-24, informuje dziennik Wall Street Journal. Według gazety może chodzić o 12 maszyn. Wcześniej ten model śmigłowca na Ukrainę przekazały Macedonia i Czechy. Tymczasem na Ukrainę z Turcji powróciło 5 dowódców z Azowstalu broniących Mariupola. Witając ich, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział: nasi bohaterowie wrócili do domów. 500 dni, jak walczymy o wolność, za prawo do życia dla wszystkich naszych ludzi. Dziś, w 500 dzień wojny, przywieźliśmy do domu 5 naszych bohaterów. Oni walczyli w imię Ukrainy. Bohatersko walczyli. Potem przeszli przez rosyjską niewolę, a potem kolejne 300 dni spędzili w Turcji. Czas, by trafili do domów. Przeciwko wywiezieniu ukraińskich dowódców z Turcji protestuje Moskwa. Rzecznik Kremla oświadczył, że łamie to ustalenia, bo jeńcy mieli pozostać w Turcji do zakończenia wojny. Podczas panujących w ciągu ostatnich dni wysokich temperatur policjanci apelują o niezostawianie dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W upale auto rozgrzewa się niczym piekarnik, stając się śmiertelną pułapką. Jeśli widzimy zamknięte w samochodzie dziecko albo zwierzaka, nie czekajmy, reagujmy natychmiast, mówi komisarz Tomasz Bratek z policji w Katowicach. Powiadomienie policji, powiadomienie straży pożarnej to może pomóc, ale w ekstremalnych warunkach, wtedy kiedy tego czasu może zabraknąć, nie bójmy się. No chyba najprostszym przykładem tego jest wybicie bezpieczne, jeżeli coś takiego może zaistnieć, ale na pewno jesteśmy to w stanie zrobić. Wezwać sobie pomoc kilku osób i uwolnić tą osobę czy to zwierzę, które znajduje się wewnątrz pojazdu rozgrzanego. Za nieudzielenie pomocy w stanie zagrożenia zdrowia lub życia grozi kara do 3 lat więzienia. To był serwis Trójki.

someone. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Trójką akurat na właściwym pułapie. W taki upał na przyjemne schłodzenie przed momentem mrozu. To takie przyjemności, jak ma się na przykład okno po obu stronach w mieszkaniu. Otwiera się okna, drzwi wewnątrz, no i od razu robi się przyjemnie. Takie małe przyjemności w życiu jakże są ważne. Proszę Państwa, na Facebooku Trójki Harrison Ford jako Han Solo prowadzi. Indiana Jones na razie ma mniejsze poparcie. To taka zabawa właśnie w tych mediach społecznościowych. Również można dać dzwoniąc 227 trójek. No i temat główny, filmy, te najlepsze na wakacje, to też jest godne i warte zauważenia. Proszę się tutaj do nas odzywać w tym temacie właśnie. Indiana Jones, artefakt przeznaczenia. Od kilkunastu dni w kinach jeszcze nie byłem. To akurat mój plan na dzisiejszy wieczór. Proszę dać znać, czy warto. 227 trójek. Tymczasem, jeżeli chodzi o muzykę, to Jim Kerr z grupy Simple Minds kończy dzisiaj 64 lata.

This is the love that I've been known. Radio. Słuchać wakacje. Tak, dokładnie. 29 minut po 10 w temacie idealnych filmów na wakacje pani Kasia napisała. Pod słońcem Toskanii. Pani Kasiu, idealnie. Dodatkowo diabeł ubiera się u Prady i smażone zielone pomidory. To proszę dalej. 227 trójek. Tymczasem zajrzymy sobie na listę trójki. W piątek prowadziliśmy audycję z Międzyzdrojów, dokładnie robił to Tomek Miara, to z miejsca drugiego sobie zagramy. Proszę pamiętać, że głosowanie przez cały tydzień na stronie trójki albo poprzez aplikację. Kaśka Sochacka, niebo było różowe. No tak, było, bo dzisiaj przez cały dzień przede wszystkim błękitne. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś dalej. Pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. W takiej chwili

niedzielne przedpołudnie, taka zachęta, przyjemność, albo nawet dla mnie z pewnością rozkosz. Missio The Rolling Stones w programie trzecim Polskiego Radia, 22 minuty do 11. Indiana Jones czy Han Solo? Która kultowa rola Harrisona Forda jest lepszą, którą państwo bardziej lubicie, a w zasadzie to postać? 227 trójek, proszę się tutaj w tym temacie do nas zgłaszać. A jeżeli chodzi o artefakt przeznaczenia, to co my tutaj mamy? No to ja byłem w tym tygodniu, naprawdę film rewelacja, ładnie zrobiony, żeby wszystkie części były w takim poziomie zrobione, no to byłoby naprawdę coś ciekawego. No i ze wszystkich części chyba jedna z najlepszych, ciut za długa. To porównamy akurat, to super, bo to jest moje akurat przeznaczenie, wolny wieczór. Nie pamiętam, kiedy miałem, w związku z tym dzisiaj będzie spędzany również w kinie i to nie jest żaden mus, tylko po prostu to są chęci. A mus w trójce to właśnie teraz. Wszystko nagle traci sens. Wciąż. Edyta Bartosiewicz, mnie osobiście przypominają się wakacje 94. Tatuaż, no właśnie, to też przypomina się na przykład film Memento, gdy słychać słowo tatuaż, ale to raczej nie w ramach relaksu na wakacyjne, nie wiem, niedzielne popołudnie, niedzielny wieczór, choć to zależy kto co lubi. Zaglądam do skrzynki michał.żołądkowski@polskieradio.pl i co widzę? Wszystko co kochamy Jacka Borsucha. Oj tak, kawał historii i polskiej muzyki również. Jeżeli chodzi o filmy z muzyką, no to zdecydowanie Her. To zawsze i wszędzie Rockstar z Markiem Wahlbergiem również. A co jeszcze? 227 trójek, proszę pisać, najtworzyć scenariusz audycji telefonując także. Program trzeci. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me. Bottom of every bottle, these five words in my head scream. as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. Tutaj tak zwany rok farmerski. Warto przypomnieć, że macie Państwo pełne pole do popisu w temacie filmów idealnych na niedzielę. Na Facebooku Trójki Zabawa. Kto lepszy? Indiana Jones czy Han Solo? Uroczy rzezimieszek z kosmosu na razie wygrywa z równie uroczym profesorem. Obie role pełne niesamowitego wdzięku, zdrowego dystansu, no i przede wszystkim poczucia humoru. A to jest ważne w kontekście faceta zawsze. To proszę dołączać do tego tematu. 227 trójek za 6, 11, za 6 minut. Serwis Trójki. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta. Przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić Na mediaexpert.pl.